8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo, is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle 10 aanklachten tegen hem. Zijn straf wordt later bekend. Guzman was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. In 2017 werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, nadat hij in het verleden al 2 keer was ontsnapt uit de gevangenis. CDA, VVD en GroenLinks willen dat in heel Nederland mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren bij de politie. Ze hebben aan minister Grapperhaus gevraagd om te onderzoeken of dat kan. Aanleiding voor het plan is de inzameling van wapens in Rotterdam, die een groot succes was. In de stad zijn de afgelopen tijd honderden wapens bij de politie ingeleverd, waaronder 279 vuurwapens en 650 kilo munitie. Minister Dekker moet het plan voor de privatisering van Holland Casino aanpassen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer bleek dat er geen meerderheid voor is. Het kabinet wil het monopolie van de overheid op casino's opheffen. En nu heeft alleen staatsbedrijf Holland Casino een vergunning. In de kabinetsplannen komt ruimte voor 2 nieuwe casino's en het legaliseren van online gokken. De Eerste Kamer is bang dat er daardoor meer gokverslaafden bijkomen. De politie denkt erover om maatregelen te nemen tegen rapper Je Broer en zijn management vanwege de videoclip bij het nummer Polizei. De politie is kwaad over het gebruik van politieuniformen en auto's in de clip. En ook lijkt het in de video of de rapper in het SBS-programma Wegmisbruikers na een foute inhaalactie de politie achter zich aankrijgt. Je Broer en zijn managers zeggen dat het nooit de bedoeling is geweest om de politie belachelijk te maken. Het weer wisselend bewolkt, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. In Limburg kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kans op wat regen. Het wordt een graad of 9. Donderdag loopt de temperatuur verder op en vrijdag kan het zo'n 16 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de Wijkertunnel dicht. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel staat 4 kilometer file. Het verkeer kan dan omrijden over de A22 door de Velsertunnel. Kunststof. Isabella Roosendaal is de gast, is fotograaf en afgelopen zaterdag is expositie geopend. Isabella Hans in het Fotomuseum in Den Haag. Een expositie die zeer veel indruk maakt. Ze heeft namelijk, daar is een verslag te zien. Van 10 jaar ben je bezig geweest, de jacht in de hele wereld. Je hebt het van alle hoeken en gaten bestudeerd. En je bent uiteraard met veel jagers op stap geweest. Een van de jagers is Sjoerd Evenhuis. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Dag. U rent samen met uw broer het bedrijf Wild en Wild. Een bedrijf dat wild verwerkt en aan Amsterdamse restaurants levert. Hè. Was u gelijk Wild van Wild, moet ik zeggen. Sorry? Van Wild. Van Wild, ja. Was u gelijk enthousiast over het idee dat er een fotograaf mee zou lopen? Ik heb wat foto's gezien. En ik was uiteraard wel... het zijn hele mooie foto's. Dus ik vond het wel leuk eigenlijk. Ja, absoluut. Hoe stelden ze zich op tijdens... kun jij het verstaan? Anders doe je koptelefoon om. Hoe stelde Isabella zich op tijdens de jacht? Heel rustig eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wat je moet zijn als je gaat jagen. In het geval dat Isabella mee was, gingen we op wilde zwijnen jagen. En dan is het belangrijk dat je rustig bent en stil blijft, zeg maar. Dat ging heel goed. Waar we het net over hadden, in de jaren 80 en 90 lag de jacht nogal onder vuur. Ik heb trouwens de indruk dat het nooit helemaal verdwenen is. Maar u voelde geen argwaan. U zegt nee hoor, ik vond het prima dat ze meeging. Nou ja, ik sta achter wat ik doe, dus dat wil ik graag uitdragen. Mm-hmm. En als dat mooi op beeld komt, dan vind ik dat er eigenlijk alleen maar een goed punt. Ja. Om te laten zien. Dus Isabelle, je hoefde niet te praten als brugman tegen Sjoerd Evenhuis. Nee, dat viel heel erg mee. Nee, we hebben wel rustig gefluisterd. Maar we hebben niet gepraat. Voor de jacht wel uiteraard, maar tijdens niet. Heeft u inmiddels al werk gezien van de foto's die ze heeft gemaakt tijdens de jacht? Die ze met u heeft ondernomen? Ja. Ja. Kunt u een beeld beschrijven? Nu zo uit mijn hoofd niet van die jachtpartij. Maar ik heb heel veel foto's van haar gezien. Ook van andere jachtpartijen. Ja, die waren heel indrukwekkend en heel mooi weergegeven. Ja, op wat voor manier zou u het willen typeren? Want wat maakt het indrukwekkend, het werk van Isabella? Het geeft de verschillende facetten van de jacht heel erg weer. Ook hoe dat over de hele wereld ervaren wordt. Mm-hmm. En wij jagen hier in Nederland en in Duitsland heel anders dan in Amerika of de rest van de wereld. En dat zie je goed terug in die foto's. De cultuurverschillen? Ja, precies. En de uiterste? Ja. Wat herinner jij je vooral van jouw jacht met Sjoerd Evenhuis, Isabelle? Enorme kater. Enorme kater? Hoezo? Je moet er ook bij innemen. We hebben bij de jacht horen wel wat initiatierituelen. En de jacht die wij toen hebben gedaan, daar was een goede vriend van Sjoerd, die heeft toen zijn eerste hert geschoten. En op goede Duitse traditie wordt daar dan wat op gedronken na afloop. Best wel flink wat. En ik had zelf niet gejaagd, maar aan mij was de eer om dat hert te ontwijden, zoals dat heet. Dus de organen te verwijderen. Want ik wilde graag meer leren over dat slachten, over hoe je dat doet. En toen hebben ze een soort ritueel voor mij geïmproviseerd. Wat normaal gesproken, volgens mij heet het een Jägerproefung. Zeg ik dat goed, Sjoerd? Ja, ja. Jägerproefung? Ja, op een bepaald punt, als een jager een aantal jaar meegaat, dan mag hij bewijzen dat hij er echt bij hoort. En dan moet hij een aantal vragen beantwoorden over de jacht. En bij elke vraag die je niet goed beantwoordt, hoort daar een shot van een of andere liqueur bij. En ik heb volgens mij 6 van de vragen niet goed beantwoord. Dus dat is niet heel goed afgelopen. Maar je was in feite veilige handen, begrijp ik. Oh, absoluut. En de rest waren niet de makkelijkste vragen, nee. Nee. Nou, ik heb me wel nog een soort van mijn eer kunnen redden. Ik heb er nog eentje goed beantwoord over de ree, over hoe lang die drachtig is. Namelijk, dat gaat over een periode van, dat gaat over de hele winter, omdat ze raken drachtig. En dan ontwikkelt dat embryo zich een tijd. En dan ligt dat in die ontwikkeling in de winter een aantal maanden stil. En dan in de lente gaat dat pas weer verder. Wow. Ja. Ja, die vraag had ik goed beantwoord. Toen dacht ik, nou, dan kom ik er toch niet zo heel slecht vanaf. Ja, toen mocht je een slokje overslaan. Ja. Sjoerd Evenhuis, nog een laatste vraag aan u. Want u zei de indringende foto's, maar het zijn beelden die u natuurlijk gewoon kent. Dus hoe verhoudt zich dat dan? Dat moet ook. Ik bedoel, als je daar zelf in werkzaam bent en je ziet het dan op een foto, is dat dan toch heel anders? Nou ja, ik vind het mooi om te zien. Maar wat ik al zeg, ze is de hele wereld over geweest. En het is gewoon leuk om te zien hoe andere mensen jacht ervaren. En dat kan ze goed in beeld brengen. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja, nou, dan gaan we het daar nu over hebben. Hoe de krokodillenjacht bijvoorbeeld gaat. Of de eekhoorntjesjacht in Louisiana. Ja, goed, dank u wel, Sjoerd Evenhuis. En een goede jacht. Geen dank. Fijne avond. Dank u wel. Doeg. Ja. Isabella, want zoals gezegd, dit was Duitsland. Ja. Dus toen ging je al over de grens. Maar nou ja, je ziet dus dat bij, als je zoiets meemaakt, dat je in feite een soort van onderduikt in een subcultuur die niet toegankelijk is voor de meeste mensen. Voordat ik hieraan begon, wist ik überhaupt niet dat jagen iets was wat bestond. En kijk, zoiets als dit gebeurt na een aantal jaar. Hè. Dat was niet meteen de eerste keer dat je meegaat op jachten. Maar ze hebben allemaal hun tradities en rituelen. Want in Europa komt de jacht voort uit een aristocratische traditie. Want het is, die klimaatverandering is niks nieuws. Hè. Dus in Europa is in de middeleeuwen was heel Europa al bijna ontbost. En toen heeft de adel gezegd, alleen wij mogen nog jagen. En in die wildparken en stropers werden heftig bestraft. En er zijn zelfs ook opstanden geweest in Duitsland van de gewone mensen die ook nog wilden jagen en daardoor in opstand zijn gekomen tegen de aristocratie. Maar dat brengt dus bepaalde tradities met zich mee, omdat het is voor hen ook een manier om status te bevestigen. En de jagers van vandaag, die dus niet alleen maar van de adel zijn, maar van allerlei lagen van de bevolking, die hebben nog steeds van die kleine rituelen, zoals het blazen van die hoorn. Terwijl de hazen daar zo uitgestald op de grasmat liggen. Ja, aan het eind van de dag leg je al het wild uit en dan heb je een moment stilte en dan wordt de hoorn geblazen. Dat zijn tradities die ze hebben overgehouden. Maar in Amerika is het een totaal omgekeerde wereld. Want de Europese pioniers die naar Amerika gingen, die moesten gewoon overleven in een wildernis die zo groot was. Daar kun je geen voorstelling bij maken als Europeaan. En dus wild was gewoon onderdeel van het dagelijks leven. Ze leefden van herten en beren en alles wat ze konden vinden. En dus ze hebben daar dus een heel democratisch... Het is iets van de gewone man, jagen in Amerika. En dat maakt het zo anders. Ik bedoel, als je het dan over cultuurverschillen hebt, dan weet je niet wat je meemaakt. Waren de momenten dat je geschokt was ook? Bijvoorbeeld. Heb je het dan over cultuurschok of over. Het kan op verschillende manieren. Het werd wel al heel snel duidelijk. Het was bij de eerste fazant die ik heb zien sterven. Wat ik eerst benoemde was dat het ver weg gebeurt. Mm-hmm. Op een gegeven moment gebeurt dat dichterbij. En dan zie je het dier bijvoorbeeld ook pijn lijden. Dat zijn hele heftige dingen om te zien. Want ik ga hier niet doen alsof de jacht iets is waarbij er geen pijn geleden wordt door dieren. Er bestaat geen dieren eten zonder dierenleden. Bestaat gewoon niet. Ja. En dat is ook niet wat je ziet. Ik bedoel, wat je wel degelijk ziet op jouw foto's. Ja. Dierenleed. Ja. Maar wat ik bij die fazant al besefte was dat er is helemaal niet. Ene dier is niet bijzonderder dan het andere. Ze hebben allemaal evenveel intrinsieke waarde. En ze zijn allemaal even bijzonder. En ik vond het al meteen eigenlijk, als je een fazant eet, vind ik het ook niet gek dat je een eekhoorn eet of een aap of wat dan ook, wat ik uiteindelijk allemaal ben tegengekomen. Die grens is al heel snel. Dus het was voor mij meer een cultuurschok. Dat ik gewoon überhaupt Louisiana, dat is echt. Louisiana is een smeltkroes van allerlei verschillende culturen, waar de Fransen via Canada ooit beland zijn en met de Spanjaarden en de Britten en de inheemse bevolking en de slaven uit Afrika samen een eetcultuur hebben gevormd en een jachtcultuur die uniek is voor daar. Want leg even uit, want ze spreken niet over een krokodillenjacht, maar over een krokodillenoogst. Een alligator harvest, ja. Omdat het iets is wat. Ze hebben het in Amerika noemen ze dat vaak, het is een eufemisme voor de jacht. Is gegaan. Ze noemen dat heel praktisch harvesting. En de alligator wordt bejaagd niet door de gewone burger. Je moet een speciale vergunning hebben, een professional zijn. Uh-huh. En dat wordt gedaan voor beheer en voor de huid en voor het vlees. En dat is dus gewoon hun beroep. Dus de jager waar ik mee ging, die zei dat was zijn werk. En dan. Als die in zijn vrije tijd gaat die herten en eenden jagen. In zijn vrije tijd? Ja, dat is hunting. Dat is niet harvesting. Oh. Dus dat is voor hen een verschil. En dan heb je daar in Louisiana aan de ene kant de alligators, aan de andere kant de eekhoorntjes, waarvoor hele schoolklassen vrij krijgen. Ja, dat is in West-Louisiana is het een. Volgens mij nog wel in andere delen van Louisiana ook. De gewoonste zaak van de wereld. Iedereen gaat. Zeg maar, de kinderen jagen überhaupt in Amerika al op hele jonge leeftijd. Ze mogen vanaf 8 tot 12 jaar mogen ze vaak onder begeleiding van ouders al jagen. En de eekhoorns zijn vaak iets waar ze mee beginnen, omdat dat klein en toegankelijk is. En in een. Het gebeurt daar zo veel met zoveel enthousiasme dat de scholen sluiten, ook al mag dat eigenlijk niet van de federal law. Maar de kinderen komen toch niet opdagen. Dus die gaan gewoon mee met hun ouders. Het zijn jonge kinderen, lagere school. Ja, we hebben het over vanaf vier, vijf. Van het moment dat ze mee kunnen lopen in het bos. Want je hebt waanzinnige afbeelden. Ik heb er hier toevallig een in de NRC van het afgelopen weekend. Een meisje met een blond meisje met een eekhoorn. Maar ook een jongen, herinner ik me, die in de tentoonstelling te zien is. Helemaal in camouflagepak. Nou, een ventje van een jaar of 10. Ja, die was 11 jaar oud en die ging op zijn eerste hertenjacht. En dan dat is zo'n chockerend idee vanuit een Europees oogpunt. En dan denk je, wat een rare macho-cultuur moet dat zijn. En zijn vader was een bioloog. Dat is de meest rustige man die je kon voorstellen. Die leefde zo wat buiten. En voor hen is dat gewoon onderdeel van het leven en een manier om zijn kind één te maken met de natuur. Daar kun je meningen over hebben. Hoe sta je erin? Was het ingewikkeld? Observerend. Ja. Echt observerend. En dan je kunt het een klein beetje vergelijken met hoe zou het zijn als je in de 14e eeuw met jagers in Frankrijk zou gaan omschrijven. Dat is een andere cultuur. Dat is op een andere manier. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik vind het dan veel interessanter om met een open blik te gaan kijken wat ze nou eigenlijk doen. En kostte je dat moeite om het op die manier te doen? Of is dat ook helemaal wie jij bent? Ja, ik ben echt een onderzoeker in hart en nieren. Dus, en ik ben echt loeinieuwsgierig naar alles. Dus ook dingen die moeilijk zijn. En ook dingen waar ik misschien niet mee eens ben. Want ik heb ook dingen gezien die ik heel erg moeilijk vond. Welke bijvoorbeeld? Nou, ik ontmoette in Duitsland een jager die vertelde dat... Maar alles wat ik net vertel over die natuurervaring, over hoe intens dat is... Dat is niet op elke jacht het hoofddoel. Voor veel jagers wel, maar deze jager vertelde dat hij... In Nederland mag je fazanten alleen schieten die van natuur en het landschap leven. Maar er zijn plekken waar fazanten uitgezet worden. Dus dan worden ze in een kooi gefokt en dan worden ze in het landschap uitgezet. En die Duitse jager vertelde dat hij in Oost-Europa met veel plezier in één dag 1500 fazanten heeft geschoten. 1500? Ja. Dat is iets wat ook niet opgegeten wordt. Dat is gewoon knallen. En dan vraag ik zo heel voorzichtig van... Ah, dat heeft dan toch niet echt iets met jagen te maken, zei hij. Nee, maar we hebben wel heel veel plezier gehad. En een andere jager in Amerika die ik vroeg... want ik vraag elke jager van wat vind jij nou zo mooi aan de jacht... behalve dan dat schieten. Buiten dat schieten. Wat drijft jou om te jagen? En dan zei hij, nothing, it's like killing shit. Wow. Dus een hele ongeduldige man die dan waar ik naast gezet was... en die dan uit ongeduld, omdat er geen herten langskwamen... met zijn pijl en boog een wasbeer omweerschoot. Nee. Ja, die zitten ertussen. En maak je dan een ander type foto? Zo'n dag? Of van deze man? Of levert dat een ander beeld op? Ik fotografeer gewoon wat er is. En ik geloof ook niet dat die uiteindelijk in mijn beeldselectie is gekomen. Maar niet uit censuur, maar omdat ik gewoon niet een sprekende foto van hem heb weten te maken. Ja, ja. Hij zit waar de man? De film. Ja, ja, zit hij er? Ja. Waren de momenten dat je het toch ingewikkeld vond om je emoties in toom te houden? Ik hou mijn emoties niet in toom. Ik hou wel mijn mening voor me, tenzij er om gevraagd wordt. Maar als ik geëmotioneerd raak, dan laat ik het gewoon gaan. Dus die ene keer dat ik een fazant heb zien sterven van dichtbij, dat op een gegeven moment toen aan het eind van die dag werd dat tableau uitgelegd. En dan was er dat moment stilte met de hele groep. En het was een hele heftige jachtdag waarbij er veel geschoten werd. En dat doet wel iets met je, die hoeveelheid. En dan gingen ze die hoorns blazen. En die honden gingen uit volle borst meehuilen. En dan stromen de tranen over mijn wangen. Nee. En dat is... Het is je kunt dan zeggen van waarom loop je dan niet weg? Waarom ga je in godsnaam nog een keer mee? Maar er is één vraag geweest die me er altijd doorheen heeft geslepen. En dat is dat ik zelf zo vanaf een heel vroeg punt al een besef kreeg van wat betekent het eigenlijk om onderdeel te zijn van de voedselketen? Want ik ben een consument. Hè? Je hoeft niet de trekker over te halen om te weten dat je een rol speelt in een keten waarbij allerlei wezens geaffecteerd worden. Hoe zeg je dat? Dat het een effect heeft op. Je wilde je ogen er niet meer voor sluiten. Nee, dat dus je dat, alleen maar zo'n filetje in stukjes hakt. En dat. En ook als je geen vlees eet. Als je vegetariër bent, maar je eet wel zuivel, dan sterven er ook kalven voor die cappuccino die je drinkt. En als je veganist bent, maar je hebt een iPhone, dan heb je met je is er slavernij voor het, bij wijze van spreken, voor het winnen van die grondstoffen. Je maakt onderdeel alles uit wat we doen, verbruiken we grondstoffen en alles wat we consumeren. En die wordt heel dus wat ik wilde is niet zozeer zeggen van ik vind iets erg, dus ik loop ervoor weg. Ik wilde gewoon ik wilde dat aangaan en ik wilde kijken wat dat. En je bent ver gegaan, want op een gegeven moment kwam je ook bij de Nubiki's dan? Nukini. Ja. In het Amazonegebied in Brazilië. Ja. We hebben trouwens nog niet vermeld dat jouw moeder een Braziliaanse is. Klopt, ja. Via haar ben ik. En via haar kwam je daar ook terecht. Ja. Nee. En het is een stam. Nou, vertel maar. Nou ja, ik wilde eigenlijk nooit de jungle ingaan. Want wat ik doe is cultuuronderzoek. En ik dacht, als ik naar zo'n stam ga, dan kom ik daar als buitenstaander die eigenlijk helemaal niks van die mensen begrijpt, taal nauwelijks spreekt. En alleen maar een heel romantisch beeld gaat hebben van wat die mensen. Kijk wat prachtig, hoe dicht ze bij de natuur leven. Maar mijn moeder, die kende iemand van vroeger, dit een dochter van mijn leeftijd, Joanne. En Joanne, die woonde in Rio, in de grote stad. Had een goede studie gedaan, uitzicht op een baan, maar ze had een rondreis gemaakt naar de Amazone, is terechtgekomen bij die stam via met een groep vrienden en ze is daar smoor verliefd geworden en daar gebleven. En ze kwam af en toe nog in Rio. Maar we hebben het echt over 3 vluchten vanuit Rio en dan nog 10 uur met de boot voordat je bij de dichtstbijzijnde telefoon bent. Dus ze heeft zich echt afgesloten van de hele moderne wereld. Zo. En net zo oud als jij? Ja. In de 30. Ja, dus af en toe kwam ze nog bij haar moeder op bezoek. Dus dan heb ik haar op Skype gesproken. Mocht ik langskomen, mocht ik zelfs mee op jacht. En ik heb daar een aantal weken doorgebracht. En dan maak je het leven mee in een samenleving waar de hele voedselketen super zichtbaar is. Gewoon voor je neus in je eigen achtertuin. Want er is geen stad in de buurt. Dus ze leven van de natuur. Eens in de maand boodschappen voor suiker, zout, olie en En dan moeten ze uren voor reizen dan. Ja, en dan voor de rest alles wat vers is. Dus vlees, vis, groente en fruit komt allemaal uit de achtertuin, uit de rivier, uit het bos. En dat, dus je ziet, we woonden daar aan de rivier. En dan 's ochtends werd ik wakker en dan lag ik in mijn hangmat. En dan 's nachts was de buurman, die was de meest fanatieke jager van het dorp. En dan werd ik wakker en dan lag er voor mijn neus een halve krokodil. Of een knaagdier, of een aap, of een slang. En dat was dan het ontbijt. Een alpaca heet het, geloof ik. Een pakka. Een pakka. Een groot knaagdier, een beetje op een capybara lijkt. Dus de eerste dag dat ik er kwam, ging die kop, die ging met haar en al, ging die op het vuur. En ik mocht vervolgens de wangetjes eruit buiten. Nee! Ja. En hoe smaakte dat? Lekker. Ja. Ik zie toch ook nog de hele tijd dat meisje met die muis. Waar jij een mes... Ik bedoel, de basis was gelegd. Ja. Maar dit is toch een ongelooflijk verhaal. Ja. 2 weken lang ben je daar geweest. Ja, en wat je daar dus krijgt is een besef dat je ziet die rivier, daar drink je uit. Daar was je jezelf in. Daar haal je je vis uit. Dus als je restjes eten weggooit, gaat dat in die rivier. Je ziet gewoon die hele keten zo zichtbaar, zo duidelijk. Je bent je totaal bewust van hoe jij onderdeel uitmaakt van het ecosysteem. Wat wij dus helemaal niet meer hebben. Precies. Een recept begint daar met vang een vis, niet met snijden vis. Wow. Ja. En dit paste natuurlijk perfect. Was dit het sluitstuk? Want op een gegeven moment moet je ophouden. Want hier kun je eindeloos mee doorgaan. Ja. Toch met dit project? Ja, toen was het voor mij wel echt klaar. Want toen die vraag echt gewoon heel helder voor me was geworden. Van, namelijk? Wat betekent het om onderdeel te zijn van de voedselketen? Toen dat echt zichtbaar voor me was geworden. Toen wist ik van, nu kan ik een verhaal vertellen. Zou jij daar kunnen leven bij die stam? Nee. Nee, ik zag het sociaal. Nou, dat gaat twee kanten op. En dat zie ik ook in die Joanna die daar woont. Aan de ene kant zag ik daar bijvoorbeeld hoe ze dus kinderen hebben. Dat ze allemaal rondrennen met elkaar. En dus je ziet geen huilende kinderen. Je ziet die moeders niet gestrest zijn. Er is een gemeenschap. En ik dacht, het leven in de stad is echt heel eenzaam. Dus dat is wel. Ik dacht dat ik me daar afgesloten zou voelen van de buitenwereld. Maar ik krijg geen rust. Je bent de hele tijd met mensen. Het is een hele hechte gemeenschap. Maar je bent totaal afgesloten van andere culturen. En ik ben nu helemaal een onderzoeksmonster. En ik wil niks anders dan nieuwe indrukken opdoen. Dus dat zou ik te erg missen. Het is echt een schat aan verhalen. Ja. En je dist het ene verhaal na het andere op. En je gaat schrijven ook. Ja, want dat kan ook bijna niet anders, want je loopt over. Ja, met toch? Alles wat ik vertel is het een soort van tipje van de sluier. Wat ik heb. Over elke foto kan ik een uur lang praten. Dus ik heb op een gegeven moment besloten van, ik wil hier die verhalen bij vertellen. En niet alleen in foto's. En toen ben ik die studie Engelse taal en cultuur gaan doen. Om en onderzoek te leren doen en beter te leren schrijven. En de literatuur als kunstvorm te bestuderen. En ben ik begonnen met schrijven. En eind dit jaar zou, als het alles goed gaat, de non-fictieroman op jacht uit moeten komen. Maar een roman wordt het. Nou ja, het mag geen roman heten, want het is geen fictie. Nee, maar je doet verslag. Ja, wat je hier in notendop, je tipt hier wat aan en hier wat aan. Maar dat ben je Ik neem de lezer mee op reis naar hoe het is als iemand die niks van de jacht weet, niks van de natuurlijke wereld weet. Met alles wat ik heb geleerd onderweg, alles wat ik heb meegemaakt. Al die jankpartijen. En al die bizarre. Ja, want het verhaal van de beer heb je nog niet eens verteld. Nee, maar dat kan ook alleen nadat we nog een uur lang hebben gepraat. Dat is een verhaal. Wat niet. Daarvoor moeten jullie wachten tot het eind van het jaar. Ja? Ja. Want dat wil je dan echt. Want we spraken je man ook nog en die zei, wat natuurlijk ook logisch is, de camera zit er altijd tussen. Ja. Dus je hebt een soort afweermechanisme. Jij bent op zoek naar die ene foto. Ja, je indrukken worden gefilterd. Ja. Maar dan kwam je thuis. Want jouw assistent had bijvoorbeeld tijdens de reis echt al wel last van wat ze zag. Ik nam haar mee op sleeptouw in mijn avontuur. Ik maak deze foto's niet alleen. Ik heb iemand bij me die het licht. Die had een lamp vast. Dus zij plaatst het licht. En ik heb die camera voor mijn neus. Dus voor mij voelt het. Het is alsof je een film kijkt. Hè? Het is niet meer rechtstreeks. Er zit wel tussen. Zij heeft niks daartussen. Dus Toen we op een gegeven moment een hele heftige een berenjacht hebben meegemaakt. Toen was het aan het eind van een reis waar ik 4 weken al bezig was. En elke keer dat we op jacht gingen heb ik het ofwel gemist dat het dier geschoten werd. Of werd er niks geschoten. En het was telkens met lege handen fotografisch gezien thuiskomen. Wat aan de ene kant kun je zien als een opluchting. Want er is geen dier gestorven. Maar fotografisch... Ik kan het misschien vergelijken met als je een oorlogsfotograaf bent, dat je dat dubieuze hebt van, ik weet dat ik nu een World Press foto heb geschoten en het is zo goed, maar je zit ondertussen een van de meest heftige dingen gezien die je kunt voorstellen. Ja. Dus toen uiteindelijk op de allerlaatste dag van de jacht is er iets gebeurd. Is er een beer geschoten. Laat ik daarbij zeggen dat die beer geschoten is voor consumptie, niet voor de trofee. Maar alsnog is het een heftig iets om te zien. Maar omdat er gebeurt wel iets met je, dat je dan ineens... Er gaat ook adrenaline door je heen, dat je denkt, eindelijk is er iets om te fotograferen. En dan gaat die machine gaat aan en dan... Het is een professionele opwinding. Van, het zijn okay, er is rare adrenaline stoten, ja. Toch? En zij heeft dat niet. Dus zij heeft daar, ze moeten ter plekke die emotie verwerken. Mm-hmm. En ik heb die ingeslikt op het moment dat het dier gevallen was. En toen kwam die, kikte die adrenaline in, zeg maar. En bij mij, dus op de weg terug in de auto... Zat ik met die soort van nare grijns op mijn gezicht die je bij jagers op foto's ziet, als waar mensen zich zo aan dat zo tegen de borst staat. Uh-huh. En die is niet te onderdrukken. Dat is gewoon puur zo van, oh, maar eindelijk hebben we iets, heb ik iets. Is deze reis niet voor niks geweest? En een dag, dus ze vertelde me gisteren nog van, die dag had ik je wel echt voor je gezicht kunnen slaan. Van. Oh. En één dag later komt het dan breekt het bij mij los. En dan komt ineens die emotie binnen. En komt er bij mij dan de helper. En zit je man ermee? Oh nee, want toen was hij nog niet thuis. Toen waren we nog een paar dagen daar. Maar ja, dan kom je thuis en dan kon ik het bij hem wel allemaal kwijt. Ja. Dat is heel fijn. Wat staat er op de tegel, Isabella Rozendaal? Nou, er was maar één ding mogelijk en dat is White Man's Heil. Dat is de jagersgroet. Ja, dat is de jagersgroet. Ja, dat is de traditionele jagersgroet. Over de hele wereld? Nee, het is een Duitse term. Ja. Hij wordt in Nederland en in Duitsland gebruikt. En misschien ook nog wel in andere landen, maar dat weet ik niet. Okay. Het is een indrukwekkend verhaal. Het zijn indrukwekkende verhalen. En de expositie is zeer de moeite waard in het Fotomuseum in Den Haag. Ja. Dankjewel en we kijken uit naar je boek. Uitgaaf van Atlas Contact, hè? Einde van het jaar. Ben benieuwd. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgen weer, tot dan. Dank mevrouw Rozendaal. Dit was aflevering 4239. Morgen Sander Pleij over zijn nieuwe roman Explicador. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiën van Nederland. Specsavers Audiens. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo, is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle 10 aanklachten tegen hem. De straf wordt later bekend. Guzman was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-kartel dat miljarden verdiende aan drugshandel en vele moorden liet plegen. CDA, VVD en GroenLinks willen in navolging van Rotterdam dat in heel Nederland het mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren. In Rotterdam werden honderden wapens bij de politie ingeleverd. De partijen hebben minister Grapperhaus gevraagd te kijken of dat in heel Nederland zou kunnen. Minister Dekker moet het plan voor de privatisering van Holland Casino aanpassen. In de Eerste Kamer blijkt er geen meerderheid voor te zijn. Het kabinet wil onder meer het staatsmonopolie op casino's opheffen en online gokken legaliseren, maar de Senaat is bang dat er dan meer gokverslaafden komen. De Belgische luchtverkeersleiders gaan staken. Vanaf 10 uur vanavond kunnen er een dag lang geen vliegtuigen landen of opstijgen op Belgische luchthavens. Het luchtruim van België blijft wel open voor overvliegende toestellen. Vanwege een loonconflict wordt er morgen bij meer Belgische bedrijven gestaakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Herman Wechter en Robert Meder. Goedenavond. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en de achtergronden bij het nieuws. Vanavond ontwaakt de Champions League uit haar winterslaap. AS Roma speelt tegen FC Porto, Manchester United tegen Paris Saint-Germain. Dat volgen we natuurlijk voor u. Ja, morgen, dat weten we allemaal, mag Ajax in eigen huis laten zien wat het waard is tegen Real Madrid. We gaan natuurlijk vooruitblikken. Maar ook aandacht voor hele andere zaken. Want als 4 miljoen mensen kijken naar de luizenmoeder, dan zegt dat wat over hoe wij aankijken tegen het beroep van leerkracht. Maar wat zegt dat precies? Straks komen tv-recensent Angela de Jong en cabaretier en ex-gymleraar Peter Heerschop langs. Ja, het is wel een onderwijsavondje. Je kan ook zeggen dat het misschien sport is, want er wordt rekenles gegeven door middel van poelen, van poolbiljart, weet je wel. Dat had ik ook wel wiskunde willen leren achteraf. Maar goed, bij mij is het op een andere manier ook goed gekomen. Kijkt u mee op de webcam via nporadio1.nl. En meepraten kan ook over de uitzending via de app of op Twitter met hashtag LDLEO. Maar eerst eens even kijken bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rosmalen, moet je mij horen. Dat doe ik nog even, Robert. Ik hoop dat het in Rotterdam is, anders hebben ze koud centercourt, denk ik. Vandaag de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst, die komen vandaag in actie. En een Nederlander ook nog, Tellen Griekspoor. Later vanavond speelt hij tegen het als tweede geplaatste Rus. Gatchanov. Goed. Ja. En nu op de baan Nishikori, Mark Brasser. Je mag toch aannemen dat Nishikori een heel eind gaat komen? Of heeft hij het moeilijk? Dan moet hij eerst vanavond maar eens zien te winnen van Pierre-Hugues Herbert. Een Fransman, een speler uit de top 40 van de wereld. Even de actuele stand. De eerste set is gespeeld. En die set is gewonnen door Herbert met 6-3. Dus de weg voor Nishikori richting, überhaupt de finale is lang. Er zitten ook wel wat aardige spelers bij hem boven in het schema, hoor. Raonic bijvoorbeeld, Berdych, Shapovalov. Die gaan elkaar dan wel allemaal uitschakelen. En dan zou hij dan tegen een van die spelers in de halve finale kunnen komen. Als hij zo ver komt. Die Pierre-Hugues Herbert speelt een goede wedstrijd. Speelt hier ook met heel veel vertrouwen. 2 dagen geleden stond hij nog in de finale van het toernooi in Montpellier, in eigen huis dus, in Frankrijk. Verloor hij weliswaar van Jo-Wilfried Tsonga. Maar hij is sowieso bezig aan een goed seizoen, die Fransman. 3e ronde Australian Open, kwartfinale in Qatar. Ja, en dat bij tennissers werkt dat door, hè. Dan krijg je vertrouwen, je zit in een ritme. Ja, en als we dan kijken naar Kei Nishikori, heeft weliswaar in Brisbane aan het begin van het jaar een toernooi gewonnen, maar Australian Open moest hij opgeven, daarna niet meer gespeeld. gespeeld. Is al wel sinds vrijdag hier in Rotterdam. Heeft wel wat getraind. Maar ja, als na de Australian Open niet meer gespeeld. Heeft nog niet echt wedstrijdritme. En dat blijkt wel in deze partij. Hij doet af en toe mooie dingen. Maar het is nog niet het niveau wat we van de nummer 7 van de wereld gewend zijn. Wat hij kan spelen. Dat hoge tempo vanaf de baseline. Heeft zijn kansen wel gehad overigens. Nishikori bij een stand van 3-3. 4 breakpoints kreeg hij daar op de service van Herbert. Die ook uitstekend kan dubbelen. Nummer 4 van de wereld in het dubbelspel. Daarover later meer. Maar ja, hij wist niet te breken daar Nishikori. En werd prompt in de game daarna op 4-3 zelf gebroken. Het werd 5-3 en 6-3 voor Pierre-Hugues Herbert. Die nu serveert. 1-0 achterstand voor de Fransman. Het was Nishikori die in de tweede set begonnen is met serveren. Dus lastige avond tot nu toe voor Nishikori. Laten we hopen. Ik denk dat de toernooidirecteur Richard Krajicek daarop hoopt. Ja, dat Nishikori toch een grote naam dat hij doorgaat naar de tweede ronde. Maar hij zal er hard voor moeten werken vanavond. Ja, nou, we gaan zien hoe het afloopt. We blijven het volgen. Dankjewel voor nu, Mark Brasser. Herkent u dat? Je zit 's avonds te eten of je bent de kinderen op bed aan het leggen en dan krijg je een telefoontje of u niet bijvoorbeeld van energieleverancier wil veranderen. De Consumentenbond is er helemaal klaar mee en die pleit voor een verbod op telemarketing. Die oproep volgt op een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt voor malafide incassobureaus die consumenten onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. We praten erover met Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waar heeft de autoriteit Consument en Markt precies voor gewaarschuwd? Ja, zij hebben gewaarschuwd voor een 6-tal incassobureaus. Wat je net al zegt, die proberen onterechte rekeningen te innen. En die vorderingen die krijgen ze eigenlijk uit bedrijfjes die allerlei vage diensten aanbieden via telemarketing. En dat is de reden waarom wij ook oproepen tot dat verbod. Ja, dus dat is eigenlijk iets anders dan de irritatie die heel veel Nederlanders hebben met het feit dat je voor van alles en nog wat gebeld kan worden. Nou, het heeft wel met elkaar te maken hoor. Kijk, wij hebben zoiets van, consumenten zijn mans genoeg om zelf op zoek te gaan naar een dienst of een product als ze daar behoefte aan hebben. Daar hebben ze echt niet iemand nodig die dan op die ongelukkige tijdstip belt. Dus ja, waarom zou je dat nog toestaan? Het is een van de grootste ergernissen van consumenten al jarenlang. Ja. Dus verbied die praktijk gewoon. Ja, want er is het bel me niet register. Ik sta zelf ook ingeschreven, maar word desondanks nog steeds gebeld. Dus ergens blijkt dat dan toch niet te werken? Of ligt dat aan mij? Nou, dat kan goed kloppen. Als je ergens klant geweest bent, dan mag zo'n bedrijf je nog steeds benaderen. Ook als je ingeschreven bent bij het bel me niet register. Dus dat is best wel vervelend. Veel mensen weten dat niet. Maar je kunt bijvoorbeeld ook nog benaderd worden voor marktonderzoek of iets dergelijks. En als je ZZP'er bent, dan worden je gegevens ook door de Kamer van Koophandel verkocht. Dus dat helpt ook niet mee. Nee. Nou is het zo dat de staatssecretaris Mona Keijzer die wilde wel naar kijken, hè, naar die aanpak tegen het telemarketing. Maar u wilt het volledig verbieden. Dus dan denk ik, dan zitten jullie niet helemaal op één lijn. Of zet u het gewoon heel hard in en bent u bereid om daar toch wel iets in te binden? Nou, we zijn heel blij hoor, de staatssecretaris is inderdaad van plan om te gaan van een bel me niet register naar een bel me wel register. Dus eigenlijk om de techniek om te draaien. Nu moet je aangeven als je niet gebeld wil worden en dat wordt straks dat je alleen gebeld kunt worden als je dat vooraf hebt aangegeven dat je wel gebeld mag worden. Maar wie gaat dat doen, denk ik dan? Wie gaat ze nou vrijwillig opgeven om tijdens het eten gebeld te worden voor een energieleverancier? Nou, ik kan het me niet voorstellen, maar dat is ook niet mijn probleem, laat ik het zo zeggen. Kijk, de meeste mensen zijn erbij gebaat als je niet meer gebeld wordt. Wat ik al zeg, het is een van de grootste ergernissen. Ja, en als dan niemand zich inschrijft voor de bel-me-wel-register, ja. Nou, ik kan me voorstellen als ik een nieuwe telefoon koop, dat de telefoonverkoper zegt van, als wij nu een nieuw model krijgen, vindt u het dan goed dat we u even bellen om u te vertellen dat we een nieuw model hebben, bijvoorbeeld. Daar zou je ook aan kunnen denken. Dat zou zeker kunnen, maar er zijn ook andere manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld via e-mail, want dan kun je veel beter nog even verdiepen in het aanbod. Kan je het contract nog even goed doorlezen. Kan je even goed beoordelen, even nadenken of die aanbieding wel echt zo gunstig is. Word je veel minder overvallen. Dus dan bouw je als bedrijf ook een veel duurzamere relatie op met je klanten. En ik denk dat het beter is. Maar waarom blijven bedrijven het dan toch doen? Ja, omdat ze geld moeten verdienen. Kijk, je ziet dat het vooral gebeurt bij goede doelen en bij energieleveranciers. En dat zijn nou bij uitstek partijen die wat last hebben of wat moeilijk hebben om inkomsten te genereren. Of laat ik het anders zeggen, om nieuwe klanten te werven. Ja, en blijkbaar werkt het dan dus nog steeds. Want dat is dan dus de conclusie. Blijkbaar werkt het telemarketing nog steeds als een manier om donoren of klanten te winnen. Het werkt, maar wel op zodanig manier dat het tot ergernis leidt bij je consumenten. En dat vinden we vervelend. Heel veel consumenten vinden dat vervelend. En daarom vinden we dat daar ook een einde aan moet komen. Ja, nou is het voorspelbaar. Maar de bedrijven die doen aan telemarketing, de callcenters enzovoort, die zijn er natuurlijk niet blij mee. Nee, dat heb ik begrepen. Die zeggen dat zo'n verbod 20.000 banen zou kosten. Ik weet niet of dat aantal klopt. Als dat klopt, ja, dan denk ik alleen maar, wij zijn er met z'n allen niet voor om die 20.000 mensen aan het werk te houden. We zijn niet van de werkverschaffing. Wij zijn er in ieder geval vanuit de Consumentenbond om op te komen voor de belangen van consumenten. Heel veel mensen vinden dit vervelend en toch blijven bedrijven het doen. Ja. Ja. Maar hoe weet u eigenlijk dat mensen het vervelend vinden? Ja, dat hebben we natuurlijk onderzocht. Ja? Daar krijgen we ook heel veel klachten over. Ah. En als ik nou als luisteraar, en dat geldt overigens ook voor mij, nog steeds wordt lastiggevallen, wat raadt u aan als ik op dit moment last heb van telemarketing? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig, want je kunt tijdens het gesprek aan die medewerker aangeven dat je niet meer gebeld wilt worden. Dan zeggen ze eigenlijk altijd van, nou, hierna, na dit gesprek volgt een bandje, dat moet je afluisteren en dan enzovoort enzovoort. Nou, daar heeft natuurlijk niemand zin in. Nee. Dat hoeft ook niet. En dan kun je gewoon zeggen van, nou, dat wil ik niet, ik wil dat u me nu uit uw bestand verwijderd. Dan maak je volgens juridische termen gebruik van je recht van verzet. En dan zijn ze ook verplicht om gratis, zonder gedoe, direct je uit hun bestand te verwijderen. Ja, dat hebben we nu gedaan en dan hebben ze het niet gedaan. Want ik kan dat niet controleren, dan toch? Dan kun je een klacht indienen bij de autoriteit Consumentenmarkt. En dan hebben we het natuurlijk over hele andere praktijken. Ja, ik had vorige week iemand, heb ik gewoon het nummer geblokkeerd. Nou, dat kan ook. Ja, maar het is toch altijd het is meestal anoniem. Dus nee, in dit geval hing er een nummer aan. Die heb ik gewoon geblokkeerd. Okay. Ja, klaar. Kan ook. Is ook een goede tip. Voelt wel goed trouwens, als je lastig wordt gevallen om dat nummer te kunnen blokkeren. Ik denk, hé, lekker zeg, daar ben ik vanaf. Op een of andere manier lucht het ook wel op. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. We gaan het verder volgen. Hartelijk dank, Gerard Spierburg van de Consumentenbond. En goeie avond. Ja, graag gedaan. Time just moves. Nathaniel Rateliff en The Night Sweets. Nathaniel Rateliff uit Amerika, zanger en tuinman. Dat u het even weet. Echt? Ja. Oké, vandaar die honing wellicht. We gaan even naar Mark Brasser. Nishikori tegen Herbert, die de eerste set won. Daar zal Krajicek niet blij mee zijn. Die hoopt natuurlijk dat Nishikori, wereldspeler, natuurlijk doorgaat. Heeft hij kans in de tweede set? Nou, die tweede set, we zitten in een hele lange game. Want volgens mij, had ik het in mijn vorige bijdrage, zei ik dat Nishikori in de tweede set met 1-0 voor stond. Nou, die score staat nog steeds op het scorebord. Een hele lange game, die tweede game aan het begin van de tweede set ook. Weer een paar breakkansen gezien voor Nishikori. Maar daar weten de Japaner vooralsnog geen gebruik van te maken. 7 breakpoints heeft hij in de hele partij al gehad. En alle 7 heeft hij ze niet benut. Ik moet zeggen dat Herbert goed speelt hoor. Varieert goed, vooral in zijn eigen service games. Hij heeft in deze service game dan wel moeite om die game binnen te halen. Maar de variatie is er. Kijk, hij is natuurlijk de mindere tennisser. Zeker vanaf de baseline. Dat weet hij ook. Nishikori, kijk, als dat motortje gaat lopen bij de Japaner. Als die tempo kan maken vanaf de baseline. En dat doet hij dan niet door heel hard te slaan. Maar door de ballen snel te nemen. De vaste tennisvolgers. Dan noem ik even de naam van Davidenko bijvoorbeeld uit het verleden. Die had dat ook. Zo'n speler die op de baseline staat. Kort op de baseline de ballen snel neemt. En daardoor zijn tegenstander met die snelheid probeert uit te spelen. Dat heeft Nishikori ook. Maar Nishikori mist, zoals gezegd eerder ook al, mist nog het ritme. Het is nog niet overtuigend wat Japaner laat zien. Ja, en daartegenover staat de bravoure van Pierre-Hugues Herbert. Ik noemde al zijn mooie resultaten, waardoor hij dat zelfvertrouwen heeft. Hij is hier ook in 2017 een keer geweest. Toen speelde hij kwalificatie, moest hij spelen om in het hoofdtoernooi te komen. Nou, dat lukte hem, haalde vervolgens de halve finale. Ja, dat zijn allemaal dingen die meetellen. Als je hier dan weer komt, dan denk je daaraan terug. Dan heb je dat goede gevoel meteen te pakken. En voor Nishikori is het de eerste keer dat hij in Rotterdam speelt. Wat ook nog een goed gevoel heeft gegeven bij Pierre-Hugues Herbert is dat hij aan het begin van dit jaar in Melbourne tijdens de Australian Open, terwijl die eerste game duurt en duurt, het is weer 40 gelijk, daar zijn career slam in het dubbel voltooide. Een mooi resultaat natuurlijk voor de Fransman. Hij won in 2015 de US Open. Daarna won hij in 2016 Wimbledon. 2018, vorig jaar dus, won hij Roland Garros. Ja, dus ontbrak er nog één. Dat was Melbourne. De Australian Open, die won hij begin dit jaar. En ja, dus hij heeft dat goede gevoel heeft hij te pakken. Hele lange game, dus die tweede game. Eerste set 6-3 voor Herbert. Tweede game nog altijd, of tweede set nog altijd 1-0... in het voordeel van Kei Nishikori. In Engeland is de legendarische voetbalkeeper Gordon Banks overleden. In 1966 werd hij met de Engelse nationale ploeg wereldkampioen. Hij droeg in totaal 73 keer het shirt van de nationale ploeg, ook in 1970, tijdens het WK in Mexico. In het duel met Brazilië zorgde Banks voor de redding van de eeuw. Ja, dit is één in de categorie, daar had je bij moeten zijn. Banks begon zijn carrière bij Chesterfield, maar speelde de meeste wedstrijden voor Leicester City en Stoke City. Hij werd in zijn tijd gezien als één van de beste keepers ter wereld. De Britse pers gaf hem de bijnaam The Banks of England. Tom Egbers, kenner en liefhebber van het Engelse voetbal. Goedenavond. Goedenavond. Was Gordon Banks nou een voetballer voor de echte liefhebber? Ja, je moet je bedenken dat natuurlijk was 1966 in de moderne geschiedenis waarschijnlijk het allermooiste jaar dat Engeland ooit gehad heeft. We gaan even 4 jaar terug. Hè. Dus die save die je net hebt gehoord, althans het commentaar bij die save, was in 1970. Maar 4 jaar daarvoor, in 66, was het WK voetbal in Engeland. En Engeland, die jongens die toen in dat team speelden, die hebben dus een status die vergelijkbaar is met die van de Beatles. En Gordon Banks was daarvan de man met de sympathieke uitstraling. Met een werkelijk intens vriendelijke gezicht. En met de geweldige reddingen. Kijk, die redding tegen Pelé, dat is een redding die is wereldberoemd en die is ook heel spectaculair om te zien. Maar wat veel moeilijker terug te vinden is op YouTube enzovoort, dat is een redding waarmee hij ervoor zorgde dat Engeland in de finale kon komen van het WK in 66. Want toen speelde Engeland tegen Portugal. En ze stonden met 2-0 voor. En toen maakte Eusebio met een penalty 2-1. Dat was het eerste tegendoelpunt in de halve finale. Gordon Banks had het hele toernooi zijn doel schoongehouden. En toen kwam er nog een geweldige kans voor de Portugezen in de slotfase. En met een vergelijkbare, ja, katachtige reflex voorkwam hij de gelijkmaker. En zorgde hij er dus zo voor dat Engeland daadwerkelijk naar de finale ging. En de rest is geschiedenis. Ja, Tom, even, je zegt het al, katachtige redding. Even terug naar die, ja, naar die save of the century, die tegen Pelé. Die, ja, overigens heel respectvol over de man praat, hè? Vol mooie, ja, woorden. Kun je hem beschrijven? Ja, dus er komt een voorzet van rechts van Jairzinho bij de Brazilianen. De Brazilianen hebben op dat moment een team dat door Gordon Banks zelf is omschreven als waarschijnlijk de beste voetbalmachine ooit. Hij wist niet wat er 4 jaar later in West-Duitsland nog zou komen. Maar dat was dan de geweldige ploeg, de grote favoriet. Ze zouden het toernooi later ook winnen. De Brazilianen. Maar er komt een voorzet van rechts van Jairzinho. En daar stuift omhoog. Als een raket wordt hij gelanceerd. Zelf, dat doet hij zelf, die lancering. Pelé, de op dat moment beste voetballer aller tijden. En die torent zo hoog boven zijn tegenstander uit. Dat hij. Ja, hij hammers het in, zeggen de Engelsen. Hij ramt zijn hoofd tegen die bal. En die gaat precies in de verre hoek. Gordon Banks, die is eigenlijk kansloos. Maar hij taxeert, hij analyseert, hij reduceert, hij deduceert. En hij weet precies met een soort van rare wiskundige reflex in zijn hoofd waar die bal zal komen. Dat hij eerst een stuit zal maken en dan in het doel zal gaan. Maar hij taxeert dus precies waar dat moet zijn. En met een alleruiterste krachtsinspanning weet hij nog net zijn vingertoppen tegen de bal te krijgen en hem omhoog te wubben, waardoor de bal niet in het net verdwijnt, maar net over de lat. En dan zegt die commentator, what a save. En dan denkt Banksy bij zichzelf, heb ik op een interview teruggezien, dat hij bij zich, you lucky bastard, Banksy. En Bobby Moore, de verdediger, de captain van het team, die komt naar hem toe en die zegt, hey Banks, je wordt oud, jongen, want je moet hem. Vroeger had je hem klem vast. Maar het mooie is ook dat Banks volgens mij in een van de interviews zei dat hij hoorde dat Pelé op het moment dat hij kopte al goal riep. Omdat hij in de veronderstelling was dat hij erin ging ook. Ja, en Banks zelf ook dacht dat de bal er eigenlijk in was. Maar toen hij opstond, zag hij dat de bal achter het doel was geworden. Ja. In een interview. Sorry Tom, er zit wat vertraging op de lijn. Maar in een interview werd er ook over gesproken over die redding met hem. En tot iedere verrassing kwam Banks vervolgens met een ander voorbeeld van een andere redding. Luister. I remember one save I made against Scotland at Wembley in my early years. In the Om Internationals against Scotland, and Dennis Law was running through, and he had only me to beat, and he looked up and I realised what he was going to do, and he got his foot under the ball to chip it well over me, and I started to, as soon as it left his foot, I started to backpedal, and I managed to throw myself backwards and knock the ball out for a corner kick. I think that was probably one of the best. But it is very, very difficult, I think, to pick them out. Ja, Tom, hij is te zien, hè? Wedstrijd tegen Schotland, zoals je dat tegen Dennis Law. Die is ook wel terug te vinden. Ja, geweldig. Maar, hij is geweldig. We hebben vanmiddag ook een paar keer hebben ze naast elkaar gelegd. Maar wij vonden het vreemd dat Banks die redding eigenlijk veel mooier vond dan de redding waar we het net over hebben gehad. Of zit daar misschien meer achter? Nou, daar ga ik even nadenken over je vraag. Nou, om te beginnen is een redding op Wembley natuurlijk mooier dan een in Guadalajara. Precies, voor een dat zou een rol kunnen spelen natuurlijk. Ja. Dat zou een rol kunnen spelen. Om te winnen van Schotland is misschien, schilder je de Britten wel erg achterlijk af, maar belangrijker dan de Brazilianen, wou ik zeggen. Nee, dat is het ook niet. Nee, maar je moet bij die goal die hij dus nu, of de niet-goal, de redding van hem, die hij net zelf beschrijft, moet je even denken. Ter vergelijking, ooit speelde het Nederlands elftal tegen België en Johan Cruijff chipte de bal over Jean-Marie Pfaff heen. Ja. Echt met zo'n lob. Nou, zo'n bal was het. Alleen Jean-Marie Pfaff, toch ook een van de beste keepers van de wereld op dat moment, die was geklopt. En Banks, dat was de klasse van Banks, die gaf zich niet gewonnen. Ja. Die dacht, als ik nu het uiterste tot het uiterste van mezelf verg met een sprong en ik rek mezelf uit, dan misschien heb ik dan een kans. En dat was hier ook het geval. Ja. Dat was de kracht ook van Banks. Ja, ja. En het is ook gewoon om naar te kijken, is het leuk. Hè? Ik bedoel, het is niet om in neo-oude voetbalromantiek te vervallen. Maar toch even. Als je zo'n keeper ziet. Nou ja, goed. Je ziet die keeper in dat gele shirt. Of een groen shirt. Of een geel shirt. En dan een witte broek. Ze dragen altijd, in de tijd dat hij keeper was, droegen de keepers dezelfde outfit als de veldspelers. Alleen het shirt was anders. En dan konden ze dus kiezen tussen of een groen shirt of een geel shirt. En alle schoenen waren gewoon helemaal zwart, zoals het hoort. En dat was gewoon geweldig. En je hoorde de mensen, je kon ze verstaan wat ze zongen op de tribune. Met die community singing en zo. Ja, man, dit is... Die ploeg van 1966, die heeft Engeland eigenlijk, samen met wat de Beatles heeft gedaan, het mooiste gegeven van wat Engeland heeft gekregen in de afgelopen 150 jaar. Ja, Tom, heb jij Banks zelf wel eens in levende lijven zien spelen? Nee, zien spelen niet. Ik heb hem wel één keer in het echt gezien op Wembley. En dat is voor. Dan gaat er een siddering door mijn leven. Want dat is voor mij. Ja, hij is voor mij. Dat is een van de allereerste wedstrijden die ik live op televisie zag. In 1966, de wereldbekerfinale, Engeland-West-Duitsland. En dat was zoiets magisch. En ja, daar zag ik hem gewoon in het echt. Ik zei echt gewoon, dat was de echte Gordon Banks. En hij was eigenlijk vrij klein, vond ik. Maar hij had zo'n heel erg vriendelijk gezicht. Met zo'n pop-off clown-achtige blik. Met die ogen, een beetje hangende ogen. Hij was bijzonder vriendelijk, naar verluid. Ik heb hem niet gesproken, maar hij was... iedereen zegt, het is een ontzettend leuke man. En dat is ook zo tragisch als je bedenkt dat zo'n man... die in Engeland toch op handen gedragen is... die is in de... nadat hij gestopt is met voetballen... Hij werd gedwongen te stoppen vanwege een auto-ongeluk. Hij kreeg een. Daarbij verloor hij het zicht in één van zijn ogen. Waardoor spelen in de top voor hem niet meer mogelijk was. Uiteindelijk is hij dan manager geworden van een club in de vierde of vijfde divisie destijds in Engeland, Telford United. En daar heeft hij alles gegeven wat hij had. En het ging niet goed. En toen hebben ze hem ontslagen. En dan ben je dus echt koning van Engeland, eigenlijk. Maar dan ga je naar zo'n soort. Schubben enzovoort. En dan word je ontslagen omdat het niet goed gaat. En dat vond hij zo erg dat hij nooit meer een functie in het voetbal heeft geambieerd. En nooit meer heeft, in ieder geval nooit meer heeft geaccepteerd. Ja. Nee. Dankjewel, Tom Egberts, over de legendarische Engelse voetbalkeeper Gordon Banks. Goed, gaan we naar Armand Saroglu, die vanavond naar twee Champions League wedstrijden tegelijk mag kijken. En bij een. Dat is een bijzondere wedstrijd, want de VAR doet zijn intrede. Goedenavond, Armand. Goedenavond. Ja, dat klopt. De VAR in de knock-outfase van de Champions League. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het volgend seizoen zou gebeuren. Maar mede door een aantal bizarre beslissingen in de poolfase heeft u even dat versneld. En maakt de VAR dus zijn optreden vanavond al met een Nederlands tintje. Want Danny Makkely is de scheidsrechter bij AS Roma FC Porto. En de VAR is daar... Paul van Boekel. En dat is natuurlijk wel heel interessant na wat er afgelopen weekend is gebeurd. Toen Van Boekel scheidsrechter was bij Utrecht PSV. En Makkely de VAR. En die Van Boekel luisterde toen niet naar Makkely. Nou, hopelijk luistert Makkely nu wel naar Van Boekel. We gaan vooral natuurlijk Manchester United Paris Saint-Germain volgen. Dat is de wedstrijd van vanavond. PSG zonder Cavani en Neymar. En dat betekent dat United goed in vorm. Misschien wel de favoriet is voor vanavond in Old Trafford. Waar het afgeladen vol zit voor PSG. Zo dadelijk dus tegen Manchester United. Ik hoop op een penalty moment, hè. Oh, vind ik echt wel te wachten. Zometeen na 9 zijn we terug. Tot zo. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Waar gaat het hier over? Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. Hoe gaan jullie te werk? De vragen. Hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? En de antwoorden. Ik wil het echt, echt, echt niet. Nou, dan is dat het antwoord. Leg dat eens uit als je wil. Jongen, wat een moeilijke vraag, zeg. En wat nu dan? Luister NPO Radio 1. Wie wil daar wat over zeggen? Het nieuws van alle kanten. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's Eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden?